อิสราเอลไม่ได้ขอการทรงนำของพระเจ้าหรือขอคำแนะนำจากปุโรหิตหรือผู้วินิจฉัยแต่อย่างใดแต่ได้ยกกองทัพออกไปสู้รบกับชาวฟิลิสเตียที่ได้ตั้งค่ายอยู่ข้างเอเบนเอเซอร์และคนฟิลิสเตียตั้งค่ายในเอเฟกชาวฟิลิสเตียได้จัดผลเป็นแนวข่าวต่อสู้กับอิสราเอลและเมื่อสงครามได้ขยายวงออกไปอิสราเอลก็พ่ายแพ้แก่ชาวฟิลิสเตียและเสียชีวิตประมาณ 4,000 คนในสนามรบ ทำไมพระเจ้าจึงทรงโปรดให้เราพ่ายแพ้แก่ศัตรูในวันนี ้นั่นสิทำไมเราไม่ไปนำหีบพันธสัญญาแห่งพระเจ้าจากเมืองชิโลมาไว้เพื่อว่าพระองค์เสด็จมาและทรงช่วยเราให้พ้นจากมือศัตรู บุตรทั้งสองของเอลีคือโอฟนีและฟิเนฮัสผู้ไม่เชื่อฟังบิดาของตนบัดนี้กำลังนำหีบพันธสัญญาแห่งพระเจ้าไปในการรบครั้งนี ้แม่ทัพครับท่านหัวหน้าเสียงอะไรกันเนี่ยดังมาจากชาวอิสราเอลใช่ไหม ใช่ครับ พวกเขาดีใจกันในเวลาแบบนี้พวกเขาไม่น่าจะมีความสุขได้เราเพิ่งชนะพวกเขาน่ะพวกเขามีอะไรที่น่ายินดีอย่างนั้น ผมไม่ทราบแต่จะไปดูให้ครับรายงานครับพวกเขาโห่ร้องเพราะพระเจ้าของพวกเขาเสด็จมาที่ค่ายของพวกเขา พระเจ้าของเขาเป็นองค์เดียวกับที่ปลดปล่อยทาสที่อียิปต์ใช่หรือไม่เป็นองค์เดียวที่แยกทะเลแดงและทรงสร้างปฏิหารอีกมากมายนั้นใช่ไหม ใช่ครับเป็นองค์เดียวกันพระเจ้าทรงสถิตอยู่ที่ชิโลและปุโรหิต2คนได้อัญเชิญมาที่ค่ายพระองค์สถิตอยู่ในหีบวิเศษนั่นและนั่นก็เป็นเหตุให้ชาวอิสราเอลมั่นใจว่าเขาจะชนะเรา บางทีพวกเขาอาจจะชนะเราก็ได้ ถ้าจะให้เราทำอย่างไร ไม่มีทางใดแล้วเราจะต้องสู้ให้ถึงที่สุดสู้ให้สุดแรงจนกว่าเราจะชนะและถ้าเป็นไปได้แล้วก็เอาหีบนั่นมาด้วยเพื่อเราจะได้ชนะไง ให้ผมไปเตรียมการรบเลยหรือไม่ครับ จงเตรียมตัวเดี๋ยวนี้เลยไหมครับ ทหารทั้งหลายเรากำลังจะต่อสู้กับชาวอิสราเอลโชคไม่ดีที่พระเจ้าของพวกเขาเสด็จมาที่ค่ายเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทหารทั้งหลายไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองฉะนั้นจึงขอให้เราสู้อย่างเต็มที่ไม่เช่นนั้นเราจะตกเป็นทาสของชาวอิสราเอลดังเช่นที่เขาเคยตกเป็นทาสของเราจงสู้อย่างหาญกล้าเถิดทหารทั้งหลายสู้หัวหน้าทั้ง5จงเจริญเราทำสำเร็จแล้วเราชนะพวกอิสราเอลแล้วเราสามารถฆ่าปุโรหิตทั้ง2คนและเราก็ได้ยึดหีบพันธสัญญามาแล้ว เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากพวกเขาสูญเสียทหารไปเท่าไหร ่ประมาณ 30,000 คนแต่เราเสียเพียงหยิบมือ ผู้ชายคนหนึ่งวิ่งมาจากแนวรบวิ่งมาในเสื้อผ้าที่ขาดวิ่นและมีเศษดินปรกศีรษะเมื่อเข้ามาถึงก็เห็นเอลีนั่งรออยู่ที่ถนนพร้อมกับรายงานเรื่องข่าวร้ายที่เกิดขึ้นกับคนอิสราเอลและเมื่อประชาชนรู้ข่าวก็พากันร่ำไห้สุดอาลัยปุโรหิตใหญ่เอลีถึงแม้สายตาจะฝ้าฟางแต่ก็ยังได้ยินจากระยะไกล ไม่น่าเลย ฉันได้ยินอะไรเนี่ยฉันได้ยินเสียงคนกำลังร่ำไห้อยู่อย่างแสนสาหัสทำไมอะไรเกิดขึ้นเนี่ยฮะ มีผู้นำสารนำข่าวร้ายมาบอกแกท่าน เอางั้นนำเข้ามา ครับท่าน ท่านมาจากแนวรบใช่ไหม ใช่ครับผมเพิ่งหนีรอดมาได้ ฮะนี่บอกมาสิลูกเอ้ยเกิดอะไรขึ้นฮะ อิสราเอลพ่ายสงครามทหารนับร้อยบาดเจ็บและนับพันล้มตายยิ่งไปกว่านั้นลูกชายทั้งสองของท่านก็เสียชีวิตด้วย ทั้งคู่ตายแล้วหีบแห่งพระเจ้าล่ะ ท่านครับพวกชาวฟิลิสเตียชิงหีบแห่งพระเจ้าไปเสียแล้ว ไม่จริง ไม่จริงด้วยมันยังจุกจบแล้วนะเนี่ย ด้วยเหตุนี้เอลีผู้ชราได้วินิจฉัยอิสราเอลเป็นเวลา40ปีและได้เสียชีวิตเพราะล้มลงและคอหักภารกิจที่พระเจ้าได้ลั่นพระโอษฐ์ไว้ว่าจะให้พงพันธุ์ของเอลีสิ้นสุดก็เสร็จสิ้นเมื่อทุกคนตายในวันเดียวกันนั่นเองลูกสะใภ้ของเอลีซึ่งเป็นภรรยาของฟิเนฮัสที่กำลังจะมีลูกเมื่อรู้ข่าวการตายของสามีและพ่อและหีบแห่งพระเจ้าถูกยึดครองทำให้นางอยู่ในความเศร้าหมองอย่างยิ่งนางตายหลังจากแท้กำเนิดบุตรชาย เรียกเขาว่าอีคาโบดเพราะอิสราเอลสิ้นแล้ว ในขณะเดียวกันค่ายของชาวฟิลิสเตียก็โห่ร้องไม่เพียงได้ชนะอิสราเอลแต่พวกเขาสามารถยึดเอาหีบแห่งพระเจ้าของชาวอิสราเอลมาได้ด้วยพวกเขาหารู้ไม่ว่าพระเจ้าของชาวอิสราเอลมิใช่รูปเคารพเทพมนุษย์สร้างขึ้นพวกเขาไม่รู้ว่าพระองค์ทรงสร้างโลกและทรงปกครองโลกรวมถึงจักรวาลนี้ด้วย แม่ทัพหัวหน้าทั้งสี่อยากจะแสดงความยินดีกับท่านท่านเป็นนายทหารที่เก่งกล้าสามารถเอาชนะพวกอิสราเอลและยึดเอาพระเจ้าของพวกเขาตอนนี้พระเจ้าของชาวอิสราเอลตกเป็นของเราแล้วแต่นี้ไปเราจะสามารถชนะทุกสงครามหรือบางทีเราอาจจะสร้างบริหารด้วย ผมก็หวังเช่นนั้นแต่เราจะนำสิ่งนี้ไปไว้ที่ไหนล่ะท่าน จงนำไปที่อัชโดดและวางไว้ที่แท่นในอารามแห่งพระดาโกนพระของเรา ท่านหัวหน้าท่านหัวหน้าเราได้ทำตามคำสั่งท่านแล้วคือนำไปไว้ใกล้พระดาโกนของเราแต่เช้าเนี้ยรูปปั้นของพระเราตกจากแท่นบูชานอนคว่ำหน้าอยู่ตรงหีบเหมือนกำลังนมัสการหีบนั้นอยู ่แล้วไง นักบวชที่เฝ้าอยู่ก็เก็บมาวางที่เดิมแล้วครับท่านท่านครับเช้านี้รูปเคารพหล่นลงมาอีกแล้วครับแต่คราวนี้รูปเคารพแตกกระจายไปทั่วเลยครับ น่าแปลกงั้นนำหีบนั่นไปไว้ที่อื่นซะ ครับท่าน ชาวเมืองอัชโดดเริ่มเจ็บป่วยทุกข์ทรมานและเสียชีวิตในที่สุดพวกก็ลงความเห็นว่าเป็นเพราะหีบแห่งพระเจ้าดังนั้นเขาจึงเรียกหัวหน้าทั้งห้ามาหารือกัน เราจะทำยังไงกับหีบแห่งพระเจ้าของชาวอิสราเอลนี่เราไม่ต้องการเอามาไว้ที่นี่อีกแล้ว ฉันไม่เชื่อว่ามันเป็นเหตุให้คนของเราเนี่ยเจ็บป่วยแต่เพื่อความสบายใจของพวกท่านเราขอเสนอให้ส่งไปที่เมืองกัส โอ้เห็นด้วย เราเห็นด้วยส่งไปที่เมืองกัสเห็นด้วยตกลงตามนี้